Edeceğim. İnsanlar gelip gelirse gelsin. Anasını aldım, belki haber bekliyorum. Saat buçukta olduğunu biliyorum. Yine de uyarayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحرام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Evet, bu hafta ilk konumuz iyimser şeyler, yani iyimser olmak hakkında ve uğursuzluk hakkında. Nebi Aleyhisselatü Vesselam La adva ve la tiyarata ve estekuha el fe'lu diyor. Hastalığın sebepsiz yere isabeti yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ancak sözün en güzeli el fe'ldir. Yani iyimser şeyleri söylemek. İyi olan şeyleri iyi bakış açısıyla insanlara yaklaşmak, olaylara yaklaşmak. Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar fe'l nedir diye. O da diyor ki el kelimetul haseneti yesme'uhar racul. Adamın veya kişinin işittiği güzel bir kelime. Yani olaylar, hadiseler karşısında uğursuzluğa inanmak yahut da kötü ser olmak, karamsar davranmak uygun değil. Hatta uğursuzluk caiz değildir. Uğursuzluk addetmek bir şeyde caiz değildir. Çünkü uğursuzluk hiçbir şeyde yoktur. Peki uğursuzluk nedir denildiğinde Muaviye bin Hakem, ey Allah'ın Resulü, bizden bazı adamlar yetetayyaruna, yani onlar uğursuz addediyorlar bir takım şeyleri dediğinde, dedi ki aleyhissalatü vesselam, bu sizin göğüslerinizde, yani kalplerinizde bulduğunuz bir şeydir. Yani hissettiğiniz, kalben hissettiğiniz bir şey. Örneğin bizde halk arasında bir kedi geçtiği zaman, siyah kedi geçtiği zaman kalben insan yani bir şey hisseder. Acaba bir şey mi olacak? Yani başımıza bir musibet mi gelecek? Kötü bir olay mı olacak? Şeklinde insanların kalbinde hissettikleri şeydir. Aleyhissalatü vesselam ve la yesuddennekum, biz bu sizi alıkoymasın. Yani yapacağınız işlerden yahut da yapmak istediğiniz şeylerden, iyimser düşünmekten alıkoymasın diye. Bu Muaviye bin Hakem çok önemli bir sahabi, bir Arabi diye de biliniyor. Müslüm'de bununla ilgili hadis uzunca anlatılıyor. sahabelerle beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılıyor bu adam. Tabi namazın adabını bilmediği için cemaatten birisi hapşırıyor, Erhamukallah diyor. Ondan sonra insanlar da o namaz esnasında sahabiler de onu susturmaya çalışıyorlar. Subhanallah diyerek falan. O da bakıyor ki insanlar kendilerine kızınca vay anası geberesiciler. Ne böyle davranıyorsun biz diye. Onlar sahabiler bununla da kalmayıp ellerini dizlerine vuruyorlar. Yeter artık sus diye. Anlıyor adam tabii ki susuyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam selamını verince çağırıyor adam yanına. Diyor ki adam anam babam ona feda etsin. Ne sövdü, ne dövdü, ne hakaret etti diyor. Dedi ki namaz tilavet, Kur'an okumadır, zikirdir, tesbihdir, tahlildir ve benzeri şeyler. Bunlardan ibarettir. Dünya kelamından bir şey yakışmaz diyor. Ona bilmediği için çok güzel bir üslupla bilmediği şeyi anlatıyor. O da bundan tabii ki etkileniyor. Aynı sahabi işte aleyhissalatü vesselam'a bizden bazı insanlar diyor, yani kavminden veya içerisinde bulunduğu topluluktan uğursuz addediyorlar bir takım şeyleri deyince aleyhissalatü vesselam o sizin kalbinizde hissettiğiniz bir şeydir. Sakın sizi bir şeyden alıkoymasın. Hadisin devamında kahinlere hakeza yine bazı bizden bazıları kahinlere gidiyorlar deyince ona hemen orada öğretiyor yani cevap veriyor. Hayır sen gitme onlara diyor. Kahinlere gitme diyor. Sonra bu sahabenin bir cariyesi biraz da koyunları var. Onları koyunları gütmesi için cariyeyi başında gönderiyor. Bir gün koyunlardan bir tanesini kurt kapıyor. Adam da diyor ki ben de işte normal sıradan Ademoğlundan biriyim diyor. Canım sıkıldı bir tane patlattım yüzüne diyor. Bunu da aleyhissalatü vesselam'a haber verince aleyhissalatü vesselam öyle yaptığı için biraz ona darılıyor. Yani olayı büyütüyor. Aleyhissalatü vesselam rahatsız olduğunu hissedince cariyeyi çağırayım mı diye çağırıyor. Cariye geliyor. Aleyhissalatü vesselam ona diyor ki eyne Allah? Allah nerededir? Kâlet fissemâ o göktedir. Fissemâ göktedir. Kâle men ene ben kimim dediğinde kâlet ente Rasûlullah. Sen Allah'ın Rasûlüsün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sahabiye Muaviye binti Hakem'e diyor ki اَعْتِقْهَا فَاِنَّهُ مُؤْمِنَةُ onu azat et, o çünkü mü'münedir. La ilahe illallah. Bu kadın Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu nasıl bildi? Birincisi değişmemiş bir fıtrat var. Fıtrat Allah-u Teala'nın semada olduğunu insana söylettiriyor veya öyle düşündürtüyor. İster istemez birçok insana bakıyoruz, yukarıda Allah görüyor diyor. Çocuklara bakıyoruz, onlar da hakeza Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğuna dair işaretler veya benzeri şeyler yapıyorlar. Söylemler söylüyorlar. Fıtrat, insan, yani Allah'ın insana koyduğu fıtrat bunu gerektiriyor. Birincisi bu. İkincisi de bu Muaviye bin Hakem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında her ne kadar ona böyle uzun süre arkadaşlık etmese de sahabelerle beraber. Dolayısıyla bu cariyenin bu sahih akideyi Allah Azze ve Celle'nin semada olmasını belki de efendisinden Muaviye'den işitti. Yani sahabiler döneminde Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğu malumdu ve böyle bir itikat söz konusu. Bu hadisten bu hükümleri ve daha nice hükümleri çıkartıyor alim. Vallahi alim. Evet demek ki konumuza dönecek olursak, uğursuzluk da yok. Hastalığın sebepsiz yere bulaşması da söz konusu değil. Bir takım sebeplerle bulaşıyor. Ve iyimser davranmak, iyimser konuşmak, güzel söz söylemek işin aslı ve güzel olan. Helaya girildiğinde ve çıkıldığında yapılacak dua. Buhari ve Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam helaya girdiği zaman Allahümme inni a'udu bike minel hubz vel habayt yahut minel hubz vel habayt. Her iki şekilde de olur. Ey Allah'ım, dişi ve erkek cinlerin şerrinden, şeytanların şerrinden sana sığınırım. Neden bunlardan sığınıyoruz? Bir hadiste, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Adem oğlu ile cinlerin gözünün arasındaki perde Bismillah'tır. Bismillah denildiği zaman perde çekmiş oluyorsun ve cinler göremiyor. Biliyorsunuz onlar bizi görüyorlar, biz onları görmüyoruz. Biz onlara karşı perdelenmiş durumdayız. Göremiyoruz onları ama ancak onlar bizi görüyor. Ayet de buna dalalet ediyor. A'raf suresinde. İnnehu yarakum min haysu la teravnehu. Onlar sizi innehu yarahu ve kabiluhu min haysu la teravnehu. O ve kabilesi, yani şeytan aleyhi lane ve onun etrafı olan dostları, yardımcıları sizin göremeyeceğiniz yerden, fark edemeyeceğiniz yerden sizi görür diyor. Onun için biz tuvalete girerken hem Bismillah hem de onların şerrinden, hem perdelenmek hem de şerrinden korunmak için Allahümme inni a'udu bike minel hubet vel habais duasını yaparak girer. Bunu kendimiz söylediğimiz gibi mutlaka çocuklara da öğretmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam tuvaletten çıktığı zaman ise gufraneke derdi. O gufraneke manası mastardır ama bunun manası ey Allah'ım bağışlanma diliyorum demek. Yani bu ezadan, cefadan kurtulmanın neticesinde vallahu alem bağışlanma diliyorum manasına. Abdest alma esnasında zikir veya abdestten sonraki zikirler. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste, Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Cabir radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama abdest suyu döküyor ve aleyhissalatü vesselam Bismillah de diyor. Bir başka hadiste, burada dökenin Bismillah demesi söz konusu. Bir başka hadiste وَلَا وُدُوَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اللّٰهِ فِي Allah'ın isminin zikredilmediği, yani Bismillah denilmeyen şeyde abdest yoktur. Bir başka hadiste Bismillah demeyenin abdesti olmayanın da namazı yoktur. Mutlaka abdest alırken Bismillah demek gerek. Unuttuysa bir insan en azından ayağını yıkayıncaya kadar Bismillah demesi gerek. Evet, yoksa hadisin zahirine göre abdestsiz durumda olur. Bundan Allah'a sığınırız. Abdestten sonra yapılacak dua ve zikirlere gelince aleyhissalatü vesselam Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste sizden her kim abdest alır ve abdestini güzelce yaparsa sonra da eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derse cennetin 8 kapısı ona açılır ve dilediğinden girer. Cennetin 8 tane kapısı vardır. Oruçlular kapısı vardır. Çok sadaka verenler kapısı vardır. Çok namaz kılanlar kapısı vardır. İlahi. Cehennemin de 7 tane kapısı vardır Hicr suresinde geldiği üzere. İşte bu dua abdestten sonra yapıldığında 8 kapı açılır ve dilediğinden girerdi. Ya Rabbi alemin bize o kapılardan girmeyi nasip et. Buna ilaveten Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mutatahhirin. Ey Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl diye ayrıca ilaveten bir duada yapabilir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinde İnnallaha yuhibbu tevvabine ve yuhibbul mutatahhirin. Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Ayet ve hadislerde, özellikle dua hadislerinde Kur'an'la ve ayetlerle müthiş bir uyum var. Sahihlerinde tabii ki. Ama bunu daha önce de size zikrettiğim gibi İmam Şafii'nin de buna isnat edilen bir söz var. Onun da dediği gibi bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez diyor. Her hadisin, sahih hadisin Kur'an'dan bir şahidi vardır diyor. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Yahut da her kim Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk derse onun için bir beyaz sayfa açılır diyor. Abdestten sonra bu aynı zamanda meclis duası. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bu dua meclisin kefaretinde yapılacak bir dua. Birçok yerde yapılıyor. Abdestten sonra da her kim bunu yaparsa diyor, onun için bir beyaz sayfa açılır ve bir mühürle mühürlenilir ve ta ki kıyamet gününe kadar o artık sökülüp alınmaz diyor. Bir beyaz sayfa açılıyor, mühürleniyor, ta ki kıyamet gününe kadar çekilip alınmaz. Allahu Ekber. Bunlar abdestle ilgili. Bunların hepsi, hemen hemen hepsi Hasan-ı Müslim'de var. Cenaze namazındaki zikir yahut dua. Sahih-i Müslim'de Af bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam bir cenaze üzerine namaz kılıyor. Ve ona dua ediyor. Şöyle diyor. Allahümme gfir lehu verhamhu vaafuhu vaafu anhu. Ey Allah'ım, onu bağışla, ona rahmet et, ona afiyet ver ve onu affet. Ve ekrim nüzulehu ve vessi' müdhalehu. Onun mekanını, yerini, makamına ikram et. Ve girdiği yeri, yani kabri kastediliyor, genişlet. Ve vessi' müdhalehu. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ve onu su, kar ve dolu ile yıka. Bu aynı zamanda biliyorsunuz iftitah duasının birinde de geliyor. وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْحَتَايَا ve onu günahlardan ve hatalardan temizle. كَمَا وِنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَبِ kirli elbisenin kirden böyle ayrıldığı gibi, beyaz bir elbisenin, daha doğrusu bembeyaz elbisenin kirden arındığı gibi. Ve ebdül daren hayran min darihi ve ona yurdundan, evinden daha hayırlı bir ev nasip et. Ve ehlen hayran min ehlihi, ehlinden, ailesinden daha hayırlı bir aile ver. Ne olabilir? Yani ehlinden daha hayırlı bir salihlerle beraberdir kabirde. Salih insanlarla, cennetlik insanlarla, vallahu alem. Ve zevcen hayran min devcihi yahut da bu ileriye yönelik cenneti elde ettiğinde kendisine eşinden daha hayırlı bir eş nasip et, yani hurileri nasip et. Ve edhilhul cennete ve a'izhu min azabil kabir, onu cennete girdir ve kabir azabından da koru diye dua. Sonra sahabe diyor ki bu cenazenin yerinde, bu yatan cenazenin yerinde ben olmayı arzu ettim, temenni ettim diyor. Bu duayı işitince diyor. Ne kadar önemliyse bu dua. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adama namaz kıldırıyor. Yani cenazesini kılıyor ve bu duayı diyor. Diri olan bir sahabi de bunu temenni ediyor. Yani şimdi bizim, subhanallah, buralarda bırak böyle bu kadar dua etmeyi. 2 dakika bile müsaade etmiyorlar. Bu duayı yapmak istiyoruz, yaptırmıyorlar. Hemen selam veriyor. Ama Mekke ve Medine'de çok rahat bir şekilde bu duaları yapabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde. Kötü bir söz, hezeyan söylediği zaman bir kimse yahut da dili Allah'ı kızdıracak bir şey söylediği zaman ne yapar? Bununla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam mesela yemin de geliyor. Men halefe minkum kim sizden yemin ederse ve derse ki vel lat vel uzda lat uzda menat yahut da bugün bizde onlar cari değil. Allah'ın gayrisindeki başka şeylere yemin ederse o zaman ne desin? Fel yekul la ilahe illallah. Desin ki la ilahe illallah. Yani çocuğuna, namusuna, efendim devletine, milletine, anasının, babasının üzerine yemin ederse bir insan la ilahe illallah diyecek. Çünkü onun kefaretidir. Aynı şekilde her kim bu dilde cereyan eden hastalıkla her kim gel seninle kumar oynayalım derse فَلْيَتَصَدَّقْ tasadduk etsin. Yani bir fakiri, fakirin ihtiyacını gidersin diyor. Bununla ilgili bir başka hadiste مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ her kim Allah'ın gayrısına yemin ederse şirk koşmuştur. Ancak daha önce iman derslerinde de arkadaşlar hatırlarlar şirk iki kısma ayrılıyor. Küçük şirk ve büyük şirk. Büyük küfür, küçük küfür şeklinde. Yani buna küfür dune küfür, şirk dune şirk diyoruz. Bu küçük şirk olan türdendir. Yani her kim Allah'ın gayrisi adına yemin ederse o İslam dairesinden çıkmaz ancak küçük şirkin içerisinde. Bundan da derhal tövbe etmesi gerekiyor. Allah'ın gayrisine yemin ettiği için derhal la ilahe illallah demesi gerekiyor. Veya biraz önce de söylediğim gibi gel kumar oynayalım derse hemen tasadduk edecek. Evet. Neden? Çünkü kumar gel seninle kumar oynayalım diyen kimse kötü bir sözle, fahiş bir sözle, Allah'ı kızdıracak bir sözle konuşmuş olur. Ve bu da yani bu kumar oynama işi biliyorsunuz malı batıl yolla yemeyi gerektiren bir şeydir. Bunun neticesinde tasadduk edilmesi gerekir. Bunun kefareti yani batıl yolla yeme malı yememek için kefaret ödenmesi yani derhal tasadduk edilmesi gerekir. O yüzden birçok yerde Allah Azze ve Celle kitabında ya eyyühellezine amenü la tekkule evvalekum bil batıl aranızda malları batıl yollarla haksız yere yemeyin diyor. Birbirinizin malını haksız yere yemeyin. Dolayısıyla bu tasadduk etme onun kefareti oluyor. O sözün kefareti oluyor. Herkese yeminin Allah'tan gayrısı adına yeminin kefareti de la ilahe illallah oluyor. Kusuf ve husuf anında. Bunların birçoğu biliyorsunuz daha önce de bahsettiğim gibi hep fıkhın konularıdır. Ama biz zikirlerden bahsettiğimiz için sadece zikirleri değinip geçiyoruz. Diğer konulardan bahsetmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Ayşe validemiz rivayet ettiği bir hadiste اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يُخْسُفَانِ مِنْ مَوْتِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا hayatihi güneş ve ay ne bir kimsenin ölümü ne de hayatı için tutulmazlar. Fe iza ra'aytum zalike fed'ullaha ve kebbiru ve tasaddaku. Siz onu gördüğünüz zaman yani güneş tutulmasını veya ay tutulmasını gördüğünüz zaman Allah'a dua edin. Allah'ı büyükleyin, tekbir getirin ve tasadduk edin. Bir başka hadiste Aleyhissalatü vesselam kusufta namazı, köle azadını, Allah'ı zikretmeyi ve sadaka vermeyi emretmişti. Ne için bunlar? Dikkat ederseniz insanlar güneş tutulmasından sonra bir depremin, bir musibetin olacağını veya olmuş bir deprem varsa onu güneş tutulmasına bağlarlar genelde. Biraz alakası var. Allah Azze ve Celle kullarını korkutuyor. O kusuf ve husufla. Yani sizin işinizi, güneşinizi, ısınızı dilediği zaman Allah Azze ve Celle gidermeye kadirdir diye anlaşılması gerekiyor. Onun için de derhal Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi, namaz kılınması, tasadduk edilmesi varsa imkan köle azat edilmesi gerekiyor. Bu, bütün bunlar yapıldığı zaman, yani istiğfar, zikir, namaz ve benzeri şeyler yapıldığı zaman bela def oluyor. Bela uzaklaştırılıyor. Allah Azze ve Celle belayı def ediyor. Onun için işte bunlar o ayetler görüldüğü zaman, güneş ve ay tutulma ayetleri, alametleri görüldüğü zaman derhal namaza, istiğfara, Allah'ı zikre, tasadduk etmeye yönelmek gerekiyor. Tesbihin ellerle, parmaklarla yapılması. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tesbihi, yani Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber namazlardan sonraki tesbihi ya da genel sağ eliyle akdederdi diyor. Sağ eliyle akdettiğini, yani sağ eliyle çektiğini, parmaklarıyla çektiğini gördük. Bir başka hadiste Yüseyru denen bir kadın, muhacirlerden bir tanesi radıyallahu anh, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara dedi ki tesbih, subhanallah, tehlil, la ilahe illallah ve takdiz, yine subhanallah ve benzeri ifadelerle zikretmeniz, yani tesbih yapmanız gerekir. Ey kadınlar, böyle yapın. Ve gafil olmayın. Rahmeti unutmayın. Ve parmaklarla akdedin, parmaklarla çekin diyor bu tesbihi. Çünkü onlar, parmaklar sorulacaktır ve konuşturulacaktır diyor. Tesbih boncuklarla veya başka şeylerle, çakırlarla çekilir diyen alimler var. Bunlardan bir tanesi de İbn-i Teymiye'dir. Suudlu alimlerden bazıları. Ama bazıları da hayır çekilmez diyor. Bidattır diyorlar. Tesbih bidattır. Dolayısıyla ellerle, parmakla yapılması gerekiyor. Bir zayıf bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kadına yanına giriyor, bakıyor ki önünde böyle hurma çekirdekleri ve çakıl taşları var. Onlarla tesbih yapıyor. Ama bu hadis zayıf. Asıl olan hep parmaklarla yapılması. Neden? Parmaklar sorguya çekilecek ve konuşturulacak. Hatırlayın. Yasin suresinde اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدِ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. O gün onların ağızlarına mühür vururuz. Elleri bize konuşur. Ve teşhede erüculuhum bir makan yapar. Yaptıkları şey üzerine de ayakları şahitlik eder. Elin konuşması, şahitlik etmesi esaslı ayet ve hadislerle sabittir. Onun için elle yapılması gerekiyor. Yani çok böyle hiçbir şekilde saydan anlamayan yaşlı insanlara da zaten ses çıkarmıyor. Ama onlar da yapabilirlerse, elleriyle yapsınlar, bu onların lehine olur, aleyhine olmaz. Yapabilirlerse. Şeyde dinlemiştim. Bununla ilgili bir soru sormuşlardı. Kabe'de Şeyh Abdurrahman Acilan, o öyle güzel tarif etti ki, bu hadisleri de zikretti. Aleyhissalatü vesselam eliyle çekerdi, sağ eliyle. Bir insan günlük 100 tane zikir çekecek dedi, misal olarak. Nasıl çeker? Çok basit dedi. Eliyle gösterdi. Diyor ki önce parmaklarını kapatır. Yani mesela estağfurullah ve tuğbile yahut da subhanallah ve bihamdi 100 defa çekildi. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattı 5. Bunları açarsa 10 oldu diyor. 10 olunca şuradan bir tane yumardı. Ondan sonra tekrar buradan başta kapatır, açar, 20 oldu, ikincisini yumur. Tamamını yumunca bu diyor 50 eder. Açtığı zaman 100 eder. Bu kadar basit diyor. Zikirler genelde 100 adet üzere gelmişti. Daha fazlası da vardı. Ama adet zikredilmez. 100'den fazlalarda adet zikredilmez. Genelde 100, 70 diye geliyor. Onun için yani en basit bir şekilde böyle tarif ediliyor. Hiç bilmeyen insan bunu yaptığı zaman zorlanmaz. Allah Allah. Aleyhisselatü Vesselam biz okuma yazma bilmeyiz diyor. Şöyle yapıyor. Ayların sayısı diyor. 10, 20. Ondan sonra şöyle yumuyor. 29 diyor. Biz okuma yazma bilmeyiz diyor. Ki Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca okumamış bir insan yani kitaptan. Her şeyi ezberden söylüyor. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle boşuna demiyor. Yuridullahi bikumul yusra ve la yuridu bikumul asr. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Birkaç şey kaldı, onu da söyleyeyim. Bu kitabı bitireceğiz inşallah bugün. Kur'an'dan sonra Allah'a en sevgili olan söz nedir? Bu usta Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a en sevgili olan söz dört şeydir. Bunların hangisiyle başlarsan zarar vermez. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Kur'an'dan sonra en faydalı söz. Yine Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste iki kelime vardır ki dile hafiftir ancak terazide ağırdır. Ve Rahman'a da bu iki kelime çok sevindir. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahul azim. Bunu Subhanallah ve bihamdihi şeklinde 100 defa daha önce de geçmişti. Her kim söylerse denizin köpüğü kadar dahi olsa günahları affedilir. Özellikle bunu ben hacca, umreye giden Kur'an okuma bilmeyen insanlara, yaşlılara tek tek ellerine yazıp veriyorum. Boş. Başka bir şey yapmayacak. Kur'an da okuyamıyor. İçi gidiyor. Yanıyor ama bir şey de yapamıyor. Subhanallah. Gerçekten bir mahrumiyet. Onun için bir amel, bir iş yapılacağı zaman özellikle dinin hususunda mutlaka araştırıp faydalı, faziletli şeyler ne varsa öğrenmek gerekiyor. O konuda bugünkü tabirle briefing almak gerekiyor. Briefing. Ne yapabilirim? Ne faziletlidir? Diye. Yoksa birçok hayırdan mahrum olursun. Yani. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Aleyhissalatü Vesselam Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu bana diyor güneşin doğduğu şeylerin en sevgilisidir. Doğduğu şeylerin üzerine doğduğu şeylerin en sevgilisi böyle demektir diyor. Onun için bu ifadeler gerçekten çok önemli. Kat kat olan zikir hususunda ise yine bir hadiste geldiği üzere Aleyhissalatü Vesselam Cüveyriye radıyallahu anha Aleyhissalatü Vesselam'ın eşlerinden biriydi. Bir gün sabah namazına çıkıyor. Cüveyriye de orada mescitteki yerinde oturuyor. Sabah namazını kıldırıyor. Duha vakti de o tekrar geliyor. Bakıyor ki Cüveyriye devam ediyor. Yani orada oturup zikrediyor. Diyor ki sen böyle zikretmeye devam mı ettin? Devam mı ediyorsun? O da evet diyor. Ben diyor yani senin yanından geçip namaz kıldırıp dönünceye kadar zikir mi ettin? Evet diyor bu manada. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki ben öyle bir şey söyledim ki 4 kelime söyledim. Bunu da 3 defa tekrarladım. Senin söylediklerinden benimkiler tatsızsa benimki ağır geliyor. Nedir o? Evet. Subhanallah ve bihamdihi adede halgihi rida nefsihi zinete arşihi ve midade kelimat. O yüzden sabahlar mutlaka bunun 3 defa söylenmesi gerekir. Subhanallah ve bihamdihi. Hamd ile Allah'ı tesbih ederim. Ne kadar adede halgihi mahlukatının adedince rida nefsihi nefsinin Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde zinete arşihi arşının ağırlığınca midade kelimatihi kelimelerinin midadınca kelimelerinin yani mürekkebince yazılan şey miktarınca veyahut da. Evet, bunlar söylendiği zaman bu 3 defa söylendiğinde ne kadar zikir yapılırsa yapılsın başkası tarafından bunu söylemediği sürece bunlar onun üzerine geçiyor. Ağır basın. Bu da Hüsnü Müslim'de 94 nolu duadır. Elbise giyen kimsenin yapacağı dua Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabileri birisi, arkadaşlarından birisi elbise giydiğini gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Tübla ve yuhlifullahu ta'ala. Üzerinde eskisin, Allah sana yenisini versin diye dua ederler. Veya ilbis cediden ve iş hamiden ve mut şehiden diye dua ederler. İlbis cediden, iyi olarak giyesin. Ve iş hamiden hamd ederek yaşayasın ve mut şehiden şehit olarak ölesin. Bu da Hüsnü Müslim'de 8 nolu dua. Bir başka hadiste her kim bir elbise giyer de elhamdülillahillezî kesâni hâzes sevbe ve razakanîhî min gayri havlun minni ve lâ kuvveh derse geçmiş günahları bağışlanır. Aynı duayı yemek yedikten sonra elhamdülillahillezî Elhamdülillahillezî razakani ed'ameni hâzâ ve razakanihî min gayri havlin minni ve lâ kuvveh derse yine geçmiş günahları bağışlanır. Yemek yiyorsun, dua ediyorsun, geçmiş günahların bağışlanır. Elbise giyiyorsun, dua ediyorsun, günahların bağışlanır. İki dua da birbirinin aynısı. Sadece birinde kesani, diğerinde ed'amen. Evet, son bir şeyden bahsedelim. Kaza ve kadere teslimiyet hususundaki zikirler. Allah Azze ve Celle Ya eyyühellezine amenu la tekune kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza darabu fil ardı ev kânu guzzen lev kânu indenâ mâ mâtu ve mâ kutilû. Ey iman edenler, kafirler gibi olmayın. Onlar kardeşlerine, kendilerinden olan kardeşlerine yeryüzünde dolaştıkları zaman yahut da cihad için çıktıklarında, yani savaşçı olarak çıktıklarında derler ki kafirler, keşke onlar, yani kardeşlerimiz bizimle beraber, bizim yanımızda olsalardı. Ma matu ve ma kutilu. Öldürülmezlerdi. Ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi. Şeklinde kafirlerin dediği gibi demeyin. Liyece'alallahu zalike hasraten fi kulubi. Allah bunu kalplerinde bir pişmanlık yaptı. Vallahi yuhyi ve yumit. Vallahi bima ta'meluna basın. Allah diriltendir, öldürendir. Allah yaptığınız şeyleri en iyi gören. Evet, burada anlatılmak istenen Müslümanlar kafirlerin dediği gibi demeyecekler. Yani o kardeşlerimiz bu kader hususunda geliyor. Kaza hususunda geliyor. Şu hadisi de söyleyelim. Aleykümselam. O zaman daha iyi anlaşılacak. Lev demekten sakın diyor, çünkü lev demek şeytana kapı açar. Geçmişte olan bir hadise, Allah'ın takdir ettiği bir kaza ve kadar ile ilgili, keşke şöyle olsaydı, şöyle olurdu. Şöyle yapmasaydım, böyle olurdu demek. Bu söz kafirlerin sözü. Onlar savaşta çok daha önemli, çok daha ciddi bir işte bunu söylüyorlar. Biz de herhangi bir işte, en adi bir işte dahi geçmişe yönelik keşke ifadesini kullanmış. Ama bu keşke ifadesi geleceğe yönelik temenni babından, hayır temennisi babından söylenebilir. Keşke imkanım olsa da ilim tahsil etsem. Keşke imkanım olsa da efendim, ezber yapsam veya hayır sadakasında bulunsam vesaire. Ama bunun dışında gerçekleşmiş bir olayla ilgili özellikle keşke ifadesi kullanılmaz. Kafirlerin ifadesi. Ebu Hureyre'nin Müslüm'de rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam, güçlü mümin, güçsüz olan, zayıf olan müminden Allah'a daha sevinir. Ancak hepsi de hayırdadır. Evet, hepsi de hayırdadır. Sana fayda verecek şeye hırs göster ve Allah'tan yardım dile. Güç, yani bu şu demek, güçlü de olsan, zayıf da olsan, senin gücün yapabileceğin şeyi yap. O hususta hırs göster. Ve Allah'tan da yardım dile. O yüzden Allah Azze ve Celle fettekullâhe mestetâtum, gücünüz nispetinde Allah'tan korkun diyor. Ve acizlik yapma. Aciz ol. Yahut aciz olacağın zaman geçmişte söylediğimiz dualardan birini yap. Ne diyordu orada? Aleyhissalâtu vesselâm, Allahümme inni avzubike minel hemmi vel gam vel aczi vel kesl vel buhlu vel cub ve dala'ed deyn ve galebetir rical. Ey Allah'ım, üzüntüden, kederden, acziyetten, yani aciz bir şey, zavallı olmaktan, bir şey yapamamaktan, tembellikten, ondan sonra korkaklıktan, cimrilikten ve borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım şeklinde Allah'a dua ederek yardım al. Aciz olma. Eğer sana bir şey isabet ederse lev deme, yani keşke deme. Yani keşke ben şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Lakin de ki kaderullahu ma şa'e fa'ale. Allah'ın takdir ettiği şey oldu. Allah'ın kaderi gerçekleşti de. Dolayısıyla bu Hüsnü Müslim'de de vardı. Hoşa gitmeyen, hoşlanılmayan bir şey olduğunda keşke denilmez. Kaderullahu ma şa'e fa'ale den. Allah'ın takdir ettiği şey oldu denilir. Yahut da bir insan hoşlanmayan bir şey gördüğünde, hissettiğinde elhamdülillahi ala kulli hal. Her halükarda Allah'a hamdolsun der, geçer, koyar gider. Yani bu ifade her halükarda iyi de kötü de Allah'a hamd etme işidir. Eğer böyle dersen, yani lev dersen diyor, hadisin sonunda biraz önceki okuduğum hadisle aynı. O zaman şeytanın ameline kapı açmış olur. Şeytan bununla sevinir. Peşinden de vesveseler ve desiseler getirir. Ondan sonra daha kötü bir duruma o kimseyi sokabilir. Allah bundan bizi korusun. Allah'ın yardımıyla bu kitabı tamamlamış olduk. Sadece iki sayfa kaldı. Bu sayfada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hem önce zikrettiğimiz hem de genel olarak zikredilen böyle toplayıcı ve cevamil kelim, yani çok önemli kelimeleri içeren, toplayıcı kelimeleri içeren önemli birkaç tane zikrini ve duasını almış buraya. Bunların çoğunu zaten zikrettik. Böylelikle Allah'ın yardımıyla bu kitabı tamamlamış olduk. Eksiklikler, yanlışlıklar, yanlış söylenilen her şey, hata, hepsi benden. Doğru ise sadece ve sadece Allah'tandır. Allah Azze ve Celle hakkıyla bizi, kendisine kul olan, hakkıyla zikreden, her şeyi yerli yerince, zamanında Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu şekilde yapan mümin kullarından eylesin. Ve bizi rahmetiyle cennetine alsın ve ateşin yüzünü bize göstermez. Hesapsız bir şekilde muttakilerin, salihlerin, şühedanın ve peygamberlerin topluluğu içerisinde kalsın. Allah'ım günahlarımızı affet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyinâ Muhammed. Sonra canım şey varsa.